صاحب اکرام نے پوچھا جائے اللہ سے مسلمان سے پرکاری ہو سکتی ہے کہ ہو سکتی ہے چوری ہو سکتی ہے چوری اس کی جھوٹ کی جھوٹ نہیں ہو سکتی اس کی ہے کیونکہ جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے اس پر کیا کر پا رہا ہے کہ ایمان کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے کہہ رہے میں مسلمان ہوں جھوٹے آدمی کا کیا سبوت کیا اعتبار اس لیے جب جان جانے کا خطرہ ہو تو اس وقت بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ والوں نے جھوٹ نہیں بولا حالانکہ عام لوگوں کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ جان بچانے کے لیے آدمی جھوٹ بول سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے لوگ پکڑ کر لائے سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ آنتا فالتا آزاد یا لے کہ نہ یا ابراہیم کیا ابراہیم تم ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہے انہوں نے کہا بل فالو کبیر وہ تو داڑھی اس کے پنے پڑے تھے نظر لائف یہ نظر آتا ہے کہا کہ میں نے کیا ہے نہیں کیا ہے کیا ہے تو اس بیان کا بھی مشکل تھا نہیں کیا ہے تو جھوٹ ہوا رہا جس جگہ آپ نے ایک بیان دیا ہے کہ اس حالات کو دیکھو تو داڑھی اس کے قطر پڑے الفال کبھی روم آزا فسروح ملکم تم ایسی آئے گا اس کے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں گاڑی تو بھی جانتا ہے کہ بول نہیں سکتے ہیں تو پھر بہت افسوس کی بات ہے نمبر جن کو تم پوچھتے ہو جان جانے کے وقت بھی انہوں نے یہ بات انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہے تو اس لیے شیخ تو ایک دور کو دو تین بار جو آدمی بیعت ہو دو تین بار اس بات کو سامنے آ جائے کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کو فارغ کرے سلسلے سے اور اعلان بھی کرا دیتا کہ سارے مریضوں کا سر جائے اور سلسلے کو نقصان نہ ہو ٹھیک ہے نا یہ ضروری بات ہوتی ہے میں عشاء کے وقت پہنچا تو مجھے خدمت والے خانقاہ کی خدمت والے ساتھیوں نے کہا کہ قاضی ملنے کے لیے آیا تھا آپ تھے نہیں ہمارے خط چھوڑ کر گیا ہے خط میں نے پڑھا اس نے کہا جی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا پشاور میں ایک آدمی تھا میں اس سے بیعت ہوا اور یہ فارغ تاثیر عالم تھا سال تبلیغ میں لگایا ہوا تھا کیونکہ ضرور صاحب کا خلیفہ تھا اور میں نے ایسی خدمت کی جیسے ماں باپ کی خدمت آدمی کرتے ہیں اس نے مجھ سے کہا کہ میرا مریض مدرسے کا طالب علم ہے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دو کہ بیٹی کا رشتہ دیا اپنے خرچ پر شادی کی کہ طالب علم اس کی مدد کرنی چاہیے طالب علم کا اپنے خرچے سے اس کو خرچہ بھی اٹھاتا رہا فتح آباد نے کہا کہ صاحب کو چار لاکھ کتنے روپے چاہیے وہ بھی دے دیے اور اس کے بعد ذرا سلسلے کا تفصیلی مطالعہ کیا تو گڑبڑ نظر آئی پیسوں کا مطالبہ کیا تو دونوں نے دبایا آگے سے پیر نے چہرے دونوں نے اور یہ تاثر دینے لگے کہ ہم تو بریلوی ہیں میں چلا گیا سبھی سروس صاحب کے پاس ان سے عرض کی انہوں نے پیر چہرے دونوں کو بلایا اور وہ چہرے سے کہا کہ طلاق کے بائن ابھی میرے سامنے دو طلاق کے بائن میں اسی وقت نکاح سے نکل جاتی ہے اور دوبارہ اس خامن کا اختیار ختم ہو جاتا ہے طلاق کے بائن سے طلاق کے بائن دلوا دی اور جو پیر سائی تھا اس کے مزید آلات شادی لکھے کہ جہاں سے امریکہ تک پلاٹوں کا سلسلہ اور 12 شادیاں اور سبھی سرور صاحب نے اعلان کیا کہ میں نے خلافت واپس کی پھر پشاور میں آ کر لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ جیسے درمیانی لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں سبھی صاحب کو انہوں نے اشتہار دیا تو سارے نے شائع کیا اس کے بعد جان چھوٹی دنیا کے لحاظ سے بھی جھوٹ اور دھوکے کی منظر بہت مختصر ہوتی ہے اور آخرت کے لحاظ سے تو اگر دنیا میں پکڑ نہ ہوئی اور آدمی کا سارا دنیا کا سلسلہ ٹھیک ہی چل گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ اتنا ناراض ہے کہ دنیا میں اللہ پکڑتا ہی نہیں ہے اس کا موقع ہی نہیں مل رہا آخرت میں ہی پکڑ ہوگی پھر کٹھی اور یہ جو ہے تو اسرار کبیرہ گناہ پر سلب ایمان کی بنیاد بن جاتا ہے، آخر میں ایمان سلب ہو جاتا ہے. جھوٹ آدمی کس لیے بولتا ہے؟ مفاد کے لیے، مزے کے لیے، مفاد حاصل. اب آپ بتائیں جی، حضرت بولا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر آدمی مدرسہ دنیا کے لیے چلائے نا، دنیا کے لیے، دنیا بن جائے گی آخرت کا عذاب، اور آخرت کے لیے چلائے تو دنیا کا عذاب، اتنی مشکلات ہوتی ہیں. شروع میں جب مدرسہ چلایا ہے یہ بنوری ٹاؤن والا، یہ کہنے کسی مسجد میں چلایا اس کا، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم عید کے دن، عید کا دن تھا، سارا طلبا ہم مل کر، ہم نے کہا کہ بزرگوں کی قبر پر جانا چاہیے. کہتے ہیں میں چلا گیا طلبا کو لے کر، ہمارے بزرگ دفن ہیں وہاں، بشیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دفن تھے، اسی طرح امام نذیر رحمۃ اللہ علیہ دفن تھے. دیکھو نا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی. آپ کو آ رہی ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں کی قبروں پر دو فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے، واپسی پر ایک شہرا تھا، یہاں مدرسہ بنا ہے شہرا بیابان. کہتے ہیں ہمیں پسند آیا، بیٹھ کر میں دعا مانگی یا اللہ جگہ کو ہمارے لیے قبول کر. جگہ ہوگی کہ شروع میں فاتحے بھی کیے ہیں اور سوکھی روٹی اساتذہ طلبا سب نے کھائی ہے، مدرسہ صاحب نے چلایا. کہتے ہیں کہ سر میں ٹوکری لے کر روٹیاں تندور سے خریدنے کے لیے طلبا کے لیے خود جاتا تھا، سر پر رکھ کر لاتا تھا، اور سالن نہیں ہوتا، صرف روٹی ہوتی، اور اساتذہ کو کہہ دیا تھا کہ جو فاقے کر سکتا ہے ہمارے ساتھ رہے، اور تنخواہ معاوضہ وغیرہ کا طلب والا ہوتا ہو جائے. اس وقت اساتذہ نے صاف دیا کہتے ہیں سیٹ لے کر، چیک لے کر آیا کہ یہ اساتذہ کا چیک ہے، اس میں کر کے کیا کہتے ہیں گیلا کر کے اساتذہ کی تنخواہوں میں دے دیں. یعنی آج بھی قبول کرتا ہے، کہتے کہ اس کی گنجائش تو تھی. کہتے مجھے گیلا پسند نہیں ہے تو میں نے اس کو واپس کیا، کال کے چیک کو اس کے لیے تنخواہ کے لیے وصول نہیں کی. نہیں بولے صاحب مدرسہ چلانا میرے طرح میں کوئی واجب فرض نہیں ہے، سولوں پر چلا سکتا ہے ٹھیک ہے، نہیں چلا سکتا آخرت خراب نہ کر. میرے طرح میں نزدیک سیاسی پارٹی بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، دینی سیاسی پارٹی بنانا، اگر اصولوں پر چلا سکتا ہے ٹھیک نہیں تو آخرت خراب نہ کر، جا کر ڈاکے مار اور جگہ سے پیسہ پیدا کر، اس جگہ کو پیسے استعمال نہ کرنا، منہ کھاؤ گے اس کو پیسے کے استعمال کیا. اس کو استعمال کیا پیسے کے لیے، اس کو استعمال کیا اپنی حیثیت بننے کے لیے، تو منہ کھاؤ گے. اگر یہ چیز تجھے چاہیے تھی بازار میں جا کر بیٹھ کر تجارت کرتا، یہ چیز تجھے چاہیے تھی کسی اور جگہ سے لیتا، اس جگہ کو اس کے لیے استعمال کرتا، پیسے ہی تیرا مقصد ہے. کوئی فرض واجب نہیں ہے مدرسہ بننا، کوئی فرض واجب دینی کی پارٹی بننا، کوئی فرض واجب نہیں ہے اشاعت دین کے لیے کام کرنا، میرے دن میں کوئی واجب، جتنا میرا بس ہے، جتنے میرے وسائل ہیں اتنا کرے گا. ہاں کہ وسائل ہی نہیں ہے تمہیں کیا سب گاج نے کہا کہ وہ جنوبی افریقہ کے دھم میں جو آدمی مر رہا ہے ایمان کے بغیر مجھ سے اس کے پاس پڑ سکتے ہیں، یہ بات آپ شریعت کے مطابق نہیں کہہ رہے، قرآن حدیث کی روشنی میں نہیں کہہ رہے. میرا اگر بس ہے تو میرے دن میں، میرا اگر وہاں پہنچنا کا بس ہے تو میرے دن میں ہوگا، باقی کوئی خدا کے خدا تعالیٰ کے ہدایت کے نظام کا تو حضرت پر ٹھیکے دار پہ غمر میں لستا علیہ میں مسعد اللہ من طب اللہ وقفران، کیا آپ کو چوکی دار نہیں بنایا، دروغہ نہیں بنایا آپ کو، ہاں مخلو کی مان ہی جائیں گے مان ہی جتنے آپ کے بس ہیں، جتنے آپ کے وسائل ہیں اس میں سے آپ بات پہنچا دیں بس، آگے اتنا کسی کو فائدہ ہوا اتنا ہوگا. جن دنوں میں ٹیلیویژن کے چینل اور ویڈیو کیسٹنگ کو جائز کرنے کی تاریخ چلی ہوئی تھی جو بند والوں میں کراچی کے مفتی پر تول رہے تھے, کراچی کے مفتی پر تول رہے تھے جائز کرنے کے لیے, میرے پاس ایک آدمی آیا اس نے سوالات کیے, اس کو تو میں نے جواب نہیں دیا, سامنے صاف صاف بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا میری وصیت سن لینا, کیسا وقت آئے گا کہ جس موقع پر ہم چلنا چاہتے ہیں اس موقع پر چلنے کی وجہ سے یہ فتوے دینے والے رہنما ہمارے خلاف فتوے دیں گے اور ہمارے لیے رہنا ممکن نہیں ہو جائے گا, بتائے گا اتنا باتیں. تو اس وقت بکریاں لے کر پہاڑوں پر چلے جانا اور اصول پر ڈٹے رہنا, قائم رہنا, ان کی بات میں نہ آنا. تمہارے ذمہ لازم ہے کہ خدا کا دین نہیں پھیلتا تو میں پھیلانا میرے ذمہ لازم. میرے پاس جو مصنوع طریقہ آیا ہوا ہے وہ تصنیف و تعلیم ہے, درس و تدریس ہے, باب و تبلیغ ہے, بیت و تدفین ہے, قتال ہے, یہ پانچ چھ میں اس طرح سے میں کام کروں جتنا میرا بس ہوا, جتنی طاقت ہوں جتنی کوشش کر سکوں, اس سلسلے میں جو پھیلا ہو رہا ہے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. دورہ ہوا تو تھوڑے چوکیدار تھوڑے, تمہارے تو نہیں ہے اس کو پھیلانا, اس کو کرنا. یہ ہمارے ذمہ ہے, جب دینی مجلس لگی ہوئی ہو تو خاموش ہو کر بیٹھنا ہوتا ہے, سلام کرنا یہاں پر اتنا جائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. دینی مجلس لگی ہوئی ہو خاموش آ کر بیٹھنا ہوتا ہے سننے کے لیے, یہاں سلام کرنا جائز نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھائی مطلب صورت حال ہے, ٹھیک ہے. بعد آپ لوگ پوچھتے ہیں, پوچھا کرتے ہیں جواب سکتے ہیں. جو آئے رسالے مضمون کا دین و مذہب کے بارے میں, اس میں چار باتیں تھیں. ایک دین و مذہب کی لغوی اصطلاحی تعریف تھی, دوسری قرآن و حدیث میں ان اصطلاحات کا استعمال تھا, تیسرے اسلام بطور مذہب کب کیوں اور کیسے رائج ہوا. تو اس میں یہ تھا کہ مذہب جو ہے وہ ذہاب ان سے ہے اور یہ مصدر ہے, ٹھیک ہے, جانب کہہ دیں فرق اس نے کیا بتایا مذہب اور دین میں فرق. اس میں بنیادی فرق یہ تھا کہ دین جو تھا وہ پورے نظام کا نام ہے, قانون کا نام ہے, بدلے کا نام ہے, اور قرآن و حدیث میں کہیں بھی مذہب کا نام لفظ اصطلاح استعمال نہیں ہوئی ہے, اور مسلمانوں میں بھی کرنے اول کرنے ثانی اور جب تک مسلمانوں کا عروج رہا مذہب کا اسلام کے لیے بطور مذہب کا نام استعمال نہیں ہوا ہے. اور جب یہ مسلمانوں میں اس وقت استعمال ہوا جب یورپ والوں نے چرچ کے خلاف بغاوت کی, تو انہوں نے مذہب کو صرف عقائد, عبادات اور رسومات تک محدود کیا. تو یہاں پر جب مسلمانوں کے ملک میں فاتح بن کر آئے تو ان کا اثر جو ہے مسلمانوں پر بھی پڑا, اور انہوں نے بھی مذہب کو صرف عبادات یعنی عقائد عبادات رسومات تک محدود کیا, اجتماعی زندگی میں اس کا یعنی جو دین ہے وہ تو پوری اجتماعی زندگی قرار ہے, تو دین کی جو اصطلاح ہے وہ آہستہ آہستہ یہاں سے نکل گئی. اور سمجھ آ گئی, تو یہاں جو صحابہ کے زمانے میں مذہب عبداللہ بن عباس اور مذہب عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر تھا, یہ کیا چیز تھی صحابہ کے زمانے میں استعمال ہوئی اصطلاح؟ انہوں نے ایک چیز استعمال لکھی ہے, ایک شریعت کی کسی ایک مسلک لکھتا, ایک منہج لکھتا. وہ تو اصل میں ان لوگوں کی معلومات کم ہے بیچاروں کی, ڈاکٹر سار صاحب والے لوگ ہیں, ان کی معلومات اتنی وسیع نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دین کہتے ہیں دین اسلام, اور دین اسلام پہ چلنے کا اب بعض مسائل میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک طرف سے چلے ہیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ دوسرے طرف سے چلے ہیں, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تیسرے طریقے سے چلے ہیں, اپنی اپنی اجتہادی ترتیبیں انہوں نے کی ہیں, تو ان کا اپنا اپنا مذہب ہوا ہے, اس دین پر چلنے کی ترتیب کو مذہب کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بعد میں پھر یہ چار ترتیبیں 12 جو ہیں یہ ائمہ مجتہدین ہیں, عطا بن ابی رباح میں مفسرین میں سے ہیں، ابن ابی لیلہ مجھ سے ہیں، امام نخی ہیں، ہاں جی، اور ایک بار آدمی بنتے ہیں صحابہ اکرام کے بعد. صحابہ اکرام میں سارے مذہب لوگ ہیں، سارے مذہب کہتے ہیں اس پر چلنے کی ترتیب. مذہب جو ہے وہ بھی پورے دین کو کہتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے. دین اور مذہب جدا چیزیں نہیں ہیں. ہم جو ہے تو ہمارا مذہب حنفی ہے، کیونکہ ہم دین پر تشریحات اور ترتیب جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر چلو اس کے مطابق چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ چاروں امام، یہ چاروں امام ایک بات پر متفق ہیں، متفق ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہم حدیث قرآن کی آیت اور حدیث کی تشریح اور ترتیب وہ لیں گے جو صحابہ اکرام کر رہے تھے اس دور میں. پہلے حدیث میں ہم یہی فرق ہے، وہ کہتے ہیں وہ اب ہم حدیث کو خود تشریح کر کے اس پر عمل کریں گے. ہم کہتے ہیں حدیث کی تشریح جو صحابہ اکرام کر رہے ہیں اس پر عمل کیا جائے گا. اب اس پر ترتیب ہے، ہم کی ترتیب یہ کہ ساری آیت مسئلے کے بارے میں ساری آیتوں ساری حدیثوں کو سامنے رکھا جائے گا اور ان سب پر غور و فکر کر کے اس کے نتیجے میں جو عملی بات سب سے زیادہ قریب نکلے گی اور اس پر صحابہ اکرام کا عمل بھی ثابت ہوگا کہ فلاں صحابی اس پر عمل کرتے تھے، تو اس کو ہم اختیار کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ باندھے کہ دائیں ہاتھ بائیں کے اوپر پتھر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ ایسے باندھے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا. اب اہل حدیث ایسے کرتے ہیں، کونوں کو پکڑتے ہیں، تو کونوں کو پکڑنے کے بعد ہاتھ دوسرے پر ہاتھ تھا، ہاتھ دوسرے پر ہاتھ ہو گیا، پکڑا تھا دو انگلیوں کیسے کی اچھی سے پکڑنے کی بات کی ہوگی، دونوں باتوں پر عمل ہوا. تو حضور نے ہاتھ کان تک اٹھائے، کنوں تک اٹھائے، سر کے اوپر تک اٹھائے، سب تین حدیثیں آ گئی. کیسے عمل کیا جائے گی؟ ایسے ہاتھ اٹھائے ہیں کہ اس کے موٹے کان کی لو تک گئے، یہ جگہ کندھے پر تھی، یہ جگہ کانوں سے اوپر اٹھ رہے، سر کی طرف اٹھ رہے، تینوں باتوں پر عمل ہو گئی. اور ایسا صحابہ اکرام کرتے ہوئے تھے، فلاں صحابی ایسے کر سکے، فلاں محسوس کریے آثار صحابہ بھی سنا. فقہ مالکی ہے، فقہ مالکی کی بنیاد ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جس وقت میں مدینہ منورہ میں تھا، اس وقت مدینہ منورہ کے صحابہ اکرام کیا عمل کر رہے تھے، اس کو میں نے اپنے فقہ کی بنیاد بنا کر بیان کر دیا. اس وقت سے پہلے کوفہ جو ہے وہ بہت بڑا مرکز سے کر کے بن چکا تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پر تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں پر تھے، تو جب کوفہ کا مرکز فکر کے لحاظ سے مدینہ منورہ سے زیادہ مرکز بن گیا تھا. حنفی فقہ جو ہے کوفہ کی ترتیب پر ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ترتیب پر ہے، اور بنیاد اس کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فتحوں پر ہے حنفی جو فقہ ہے اس کی. اور اس کے بعد مدینہ منورہ کا مرکز جو ہے اس کے بعد تقریبا کے بعد سے بن گیا تھا فقہ کی فہم کے لحاظ سے ان کا یہ ہے. اور حمریوں کا، شافیوں کا پروس ان کا فکر چیز ہے کہ ظاہر روایت کو دیکھیں گے اور صحابہ کرام چلنے کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے نہیں. تو مذہب اسی دین پر چلنے کا، لہذا مذہب اور دین، مذہب ہمارے ہاں عبادت اور عقائد رسومات کا نام نہیں ہے، ان کی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے نہیں. ہم اپنے اگلے رسالے میں، ہمارا رسالہ ہم کو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا اس کو اس پر کام کرو کہ ہم بھی ایک مضمون شائع کر دیں گے. مذہب دین جو ہے وہ دین کی اصطلاح استعمال ہمیشہ کے لیے اصطلاحات بعد میں بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور کچھ اصطلاحات تو استعمال ہوئی ہیں، دین کے لیے استعمال ہوئی ہے، شریعت کی استعمال ہوئی ہے، اور بعد کی اصطلاحات جو ہے تو وہ اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے آئی ہیں، اصطلاح مفہوم بدل نہیں جاتا، ٹھیک ہے. اس وقت بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نہ کسی صحابی نے پوچھا دوسرے سے، کیا اس سے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ آپ امام ابی معاویہ رضی اللہ عنہ کے فطر پڑھتے ہیں اور آپ تین فطر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا چپ کرو وہ بھی مجتہد ہے. تو دو مذہب ہو گئے، ایک عبداللہ بن مسعود کو ہو گیا اور ایک جو ہے تو ابی معاویہ رضی اللہ عنہ ہو گیا. صابر تو مذہب جو ہے یہ صابر، یہ حضور کے زمانے سے اور صحابہ کے زمانے سے یہ بات تھی، ایسی بات نہیں تھی. ان لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کیونکہ ان لوگوں کو علم مدارس سے ملا ہوا نہیں ہوتا نا، یا پوری چیز کو پوری ترتیب سے پڑھایا جاتا ہے. اب ڈاکٹر سراج صاحب کو صرف قرآن پڑھنے کا ہی موقع ملا ہے، وہ بھی بدریہ تفہیم القرآن اور بدریہ مودودی صاحب پڑھنا ملا ہے، پورا تفسیری اس ترتیب سے نہیں گزرے ہوئے ہیں. اور پوری تفسیر دا جب رول مانی کو آدمی نے نہ پڑھا ہوا ہو, رول مانی کو نہ پڑھا ہوا, کشاف کو نہ پڑھا ہوا ہو, بزابی کو, جلالین کو نہ پڑھا ہوا ہو, تو آدمی تفسیر کے رازوں کو نہیں سمجھتا. استاد تفسیریں ضروری ہوتی ہیں. جو آدمی تفسیر پر کوئی بات کرنا چاہے, لکھنا چاہے, ہماری طرح آدمی کے ہمارے قرآن کو پڑھ کے اس مضامین یاد کیے اسی کو بولتے رہتے ہیں, تو ہمارے لیے آسانی ہے. آج میں خود اپنی رائے سے بات کرنا چاہتا ہے, اپنی کوئی دلائل پیش کرنا چاہتا ہے, تو تب ہو سکے گا جب چار تفاصیل کی اس کو خوب مہارت ہو. رولمانی عربی میں ہے, کشاف بھی عربی میں ہے, جلالین بھی عربی میں ہے, اور بیضاوی بھی عربی میں ہے. تو اہل علم کے لیے ہمارے تو بس کی بات نہیں, ہم تو اپنی اپنی سدار معرفت قرآن کو سمجھ سکتا ہو اس کی بھی اردو مشکل ہے. تھوڑے سے علمی بنیاد ہونی چاہیے اس کے لیے. اردو والی تفسیروں میں معرف القرآن ہے اور تفسیر ماجدی ہے اور تفسیر عثمانی ہے. اب تفسیر بیان القرآن جو ہوگی علماء کے لیے وہ مشکل ہے. تو بتا دے, اگر نہیں پتا ہے تو اس وقت جس شخصیت کو جو بتائے تو تھوڑے مہدی منظور ہوگی, قبول ہوگی, تو اس کے مسئلے کو خیال کرنا پڑے گا کہ کیا ہوگا, یہ تو نہیں کو پتا, اسی وقت پتا چلے گا. جبکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صاحب اکرام نے دو طرح سے حدیث کی تشریح کی اور دونوں طرح کو آپ نے تسلیم رکھا, اور دونوں نے اخلاص سے کیا ہوا تھا, تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں یہ تشریح نہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھتے, یعنی اتنے جلدی بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا تھا, صاحب اکرام نے فرمایا عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھتے. بس وہ تیز چلے, آگے رستے میں گئے تو ایسے حالات ہو گئے کہ اب اور آگے چلتے ہیں تو عصر کی نماز قضا ہوتی, اور عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھتے. صاحب اکرام دو گروہ ہوئے, ایک نے باب اگایا بھائی ہم تو جو حکم ہوا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ پڑھو, قضا ہوتی ادا ہوتی ہم نہیں جا کر پڑھیں. دوسرے گروہ نے کہا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھو, اس سے آپ کی مراد تھی تیز چلنے کی, نماز قضا کرنے کے آپ کا مقصود نہیں تھا, آپ کی منشا نہیں تھی, لہٰذا ہم نماز پڑھ کے چلیں گے. ہم راستے میں نماز ادا پڑھی اور سب بنو قریظہ پہنچ گئے. یہ کارگزاری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے ٹھیک کیا, انہوں نے غلط کیا, کہ دونوں نے اخلاص نیت سے حضور کے منشا کو سمجھنے میں کوشش کی, اور اخلاص نیت سے جو ان کو منشا زیادہ صحیح نظر آیا اس پر انہوں نے عمل کیا. اس لیے کہتے فرض کریں گے چیز میں ثواب ہے ٹھیک ہے انتی مسلک ہے, اور شافی مسلک ثواب نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے, تب بھی ان کو ذمہ اللہ ہے, کیونکہ انہوں نے اخلاص نیت سے اللہ کی مرضی اور منشا کو پہچاننے کی کوشش کی ہوئی. تو یہ تو حضور نے اپنے سامنے دو تشریحوں کو رد نہیں کیا. اگر یہ ایک تشریح کرنے والا آدمی ہے تو اس پائے کا ہو تو وہ اشتہار کے درجے کا اس کے علم ہو جس طرح کہ ہمیں مجتہدین کا تھا. یہ نہیں کہ کل جو ہے تو سیل صاحب بیٹھے کیونکہ میں جو ہے تو کہتا ہوں ہمارے یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب تھے, اسلامیہ کے پروفیسر ہوتے ہیں, داڑھی منڈے ہوتے تھے, تو کلاس میں کھا کرتے میرا اس میں یہ اشتہار ہے. ان سے سارے ان کے طلبا جو احمد علیہ اسلامیہ تھے سارے کھا کرتے میرا اس میں یہ اشتہار, سارے مستحد ہو گئے. تو ایک دفعہ ریلیجیس ایڈوائزری کونسل کی میٹنگ تھی, اس کا میں بھی ممبر ہوتا تھا پشاور یونیورسٹی کا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں یار وہ پروفیسر صاحب کہہ رہا ہے یہ تو میں سفر کر رہا تھا اور سفر میں بڑی تکلیف ہوگی ریل کے سفر میں, تو میں نے کہا شکر ہے کہ سفر میں جو ہے تو یہ ان کی اجازت ہے, اس نے آج پڑھی علامہ سبحان صاحب یہ آیت نہیں ہے، کیسے آیت ہے؟